الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi 32. ayete bıraktık, hatırlıyorum. 31. ayete dönme lüzum yok. Çünkü o ayrı bir konuyu ele alıyordu. Şimdi ayrı bir konuya geçtiğimiz için burada başlayalım. Önce ayete mana verelim. وَلَا تَتَمَنَّوْا. Temenni etmeyiniz. Ney? مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Birilerinizi birilerinizden üstün kıldığı şeyleri ihtirasla temenni etmeyin, istemeyin. لِرِّجَالِ نَصِيبٌ. Erkekler için bir pay vardır. Mimmek tesev. Kazandıklarında. Velin nisai. Kadınlar için vardır. Nesibun bir pay. Mimmek tesev. Kazandıklarından da onların bir payı vardır. Veselullah emin faldi. Allah'tan, Allah'ın lütfundan, ihsanından isteyiniz. İnna Allaha kana bi kulli şeyin alima. Allah her şeyi bilendir. Ayet böyle bitir. Şimdi bu ayetin geliş sebebi rivayet edilir ki hanımlar Kur'an-ı Kerim'in miras hukukunda kadınlara erkeğe bir, kadına yarım konusunun ve erkeklerin savaşa gidip kadınların gidememesi konusunu sorguluyordu kadınlar Peygamberimize karşı. Bu sorgulamadan dolayı bu ayet indiği rivayet edilir. Bu dediğim konuda Süddi'nin ve buna benzer sahabilerin rivayetleri var. Kadınlar çeşitli açılardan kendilerinin erkeğe nazaran daha geri planda olduğu konusunu tartışıyorlardı. Peygamberimize soruyorlardı. Peygamberimiz tabii bu tip tartışmalara karşı koymuyordu ama cevabını Allah veriyor. O sorgulamanın cevabını Allah veriyor. Ve dedi ki Allah sizin birilerinizi birilerinizden üstün kıldı. Bu üstün olanların üstünlüğünü ihtirasla arzu etmeyin. O üstünlüklerin peşine düşmeyin demek istedi. Böylece oradaki o sorgulamayı yapan hanımların sorusuna karşı, sorgulamasına karşı bu şekilde cevap verdi Allah. Tabii bu evrensel manada. Sadece Peygamberimizin döneminde bu tenkitleri yapan hanımlara bir cevap değil sadece. Bir bütün dünya bugün bile işte feminist akımın, efendim kadın erkek ilişki sisteminde efendim kadınların erkekler tarafından ezilmesi, istismara uğraması, efendim baskın kalması, efendim kadınların buna isyan etmesi, kadın haklarının ortaya çıkması, ki o zaman kadın haklarını ortaya Kur'an-ı Kerim koymuştu zaten. Şimdi bütün bu uğraşıların temeli nereden kaynaklanıyor? Allah oraya dikkati çekiyor. Temelinde birilerinin birilerinden üstün olma olayı. Bunu ben böyle yarattım diyor Allah. Şimdi bunu irdeleyelim. Yani faddalallahu dedi bihi ba'lakum ala ba'd. Yani birilerini birilerinden ne açıdan üstün kılar diye sorumuzu soralım buraya. Zuhruf suresinin 32. ayetini de yanımıza alarak bu kısmı açıklayalım. Şimdi bu burada bir numaralı konu insanların birbirinden üstünlüğü psikolojik manadadır. Ne demek psikoloji hoca, onu anlayamıyoruz. Yani insanların kabiliyet ve yetenekleri, zekası birbirinden üstündür. Bu değil sadece erkekle kadın arasındaki fark. Aynı zamanda erkekler arasında da bir fark vardır. Kadınlar arasında da bir fark vardır. Nerede? Zeka bakımından, kabiliyet bakımından, yetenek bakımından. İnsanlar birbirinden üstündür. O zaman üstünlüklerimiz kıskanılmamalı. Yani doğuştan getirmişiz biz bunları. Bunlar bizim elimizde değil. Yani benim arkadaşım benden zeki ise bu ondan değil. Bu Allah'ın verdiği bir üstünlük, bir lütuf, bir ihsan. Üstün yetenekli adam. Şimdi bunu niye kıskanıyoruz? Kıskanma diyor. Biz hep birbirimizi bu yetenekler bakımından ta öğrencilik yıllarımızdan bile kıskanırız. Öğrencilik yıllarında, ilkokulda bile çocuklar birbirlerini kıskanıyorlar. Ben şimdi torunlarımdan bile görüyorum. Kendi çocuklarımdan gördüğüm gibi. Yani ne var? Şu var. Allah öyle bir eğitim yapıyor ki burada. Diyor ki faddalallahu, Allah'ın üstün kıldığı diyor. Bakın. Bu üstünlüğü ben vermişim ona şimdi. Şimdi onu sen kıskanarak, onun kabiliyetini, yeteneğini kıskanarak benim kaderimi mi tenkit ediyorsun? Yani Allah'a mı tenkit ediyorsun? Olamaz öyle bir şey. Tabii bunlar anlatılmalı. Aslında aile eğitiminde de bu verilmeli. Çocuklara, arkadaşlarına kıskanmaması konusunda üstün kabiliyetli, yetenekler olan insanlar. Ha! Bazı insanlar bir noktada üstündür, öbür noktada başka birisi üstündür. Bakıyorsun adam 1000 tane beste yapmış. Müzikte yeteneği çok üstün. Ama öteki dalda üstün değil. Öbürüne bakıyorsun resim yapıyor adam. Ressam, büyük ressam. Kabiliyet var. 2 kalem çalıyor, bir resim meydana çıkarıyor. Demiştim onu size. Ankara'da oturuyorum arkadaşın evinde. 2 kalem çaldı, resmi çıkarttı ya. Olacak iş değil. Ama ben bunu yapamam. Bana 50 sene eğitim versen resim yapamam. Ha demek ki o kabiliyeti Allah vermiş. Böylece buyuruyor ki şimdi burada benim fıtraten yaratılış gereği doğuştan insanlara farklı farklı üstünlükler vermişim ben. Dünya hayatı nasıl yürüyecek? Başka türlü mümkün değil ki. Dünya hayatının, yani ne diyoruz buna, iş bölümü diyoruz biz buna. İş bölümünün yürümesi için, dünya hayatının bütün işlerinin yürüyebilmesi için farklı yeteneklere, kabiliyetlere ihtiyaç var. Şimdi bu bir. Yani bu ayetin bu faddalallahu bihi ba'lakum ala ba'lını açıklıyorum size. Şimdi bu işin bir de bu birbirinizden üstün kıldım sözü aynı zamanda doğuştan sonra çalışmakla elde ettiğimiz üstünlükler vardır. Bir doğuştan getirdiğimiz üstünlükler vardır. Bir sonradan çalışarak elde ettiğimiz üstünlükler vardır. Bunları da kıskanmayacaksınız diyor Allah-u Teala. Bunları da haset etmeyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bunları da gıpta edeceksiniz. Haset yok. Yani ne demek? Örneğin şimdi bu ayete alalım, Taha suresinin son sayfasındaki ayeti getirelim. Bu sonradan kazanılan üstünlükler konusunda. Örneğin ekonomik üstünlük. En fazla insanın kıskançlığını, hasedini kabartan şey efendim ekonomik üstünlüğü olan insanlaradır. Bu çok ciddi bir konudur. Bu peygamber bile bundan istisna olamayacağı için Allah-u Teala büyük peygamberimizden, birinci derece peygamberimiz. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ Taha suresinin son sayfasında. Aynı ayetin bir benzeri Hicr suresinde de geçer. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, gözünü uzat. Kıskanma demek istiyor. Öyle anlatıyor Allah-u Teala. Gözünü uzat. Nereye? İlâ mâ mette'anâ bihî ezvâcem minhum zehretel hayâti. Dünya hayatının nimetini, süsünü vermiş olduğum insanların servetine gözünü uzat. Ben onları belki imtihan ederim. لِنَفْتِنَهُ ف۪يهِ Ama unutmayacaksın ki Allah'ın rızkı daha kalıcıdır. Yani benden rızık bekleyeceksin. O adamın servetine gözünü dikmenin anlamı yok. Rızkı veren benim, o değil. Bakın anlıyor musunuz şimdi? Bunu peygambere söylüyor. İki defa ikaz ediyor. Kur'an'da iki ayettir bunlar. Şimdi bu ayeti alalım gelelim buraya. Şimdi birbirinden üstün olmak neyle olur? Biraz evvel anlattık, psikolojik manada olur dedik. Kabiliyet, yetenekler birbirinden üstündür. Bir de sonradan kazandıklarımızla da üstün olur. Şimdi bir adam kalkıp benim servetimi kıskanabilir mi? Yani benim servetim beynim. Benim bilgim. Dünyalara verir. Ama çalışmışım, Allah vermiş. Allah'ın lütfuyla ben çalışmışım, vermiş. Şimdi benim servetimi niye kıskanacaksın? Veya benden daha üstün olan bir adamın beynini, kültürünü, bilgisini niye kıskanayım? Sen de çalış oğlum. Sana da beyin vermiş Allah. Ha, bekleyeceksen kendi çalışmandan ve kendi gayretinle ilahi hazineden alacaksın. Ha, işin şu tarafı da var. Adam çalışır da olmaz işte ya. Adam çalışır da gene fakirlikten kurtulamaz ya. Ha, onun nedenini de o bir imtihandır ya. Hatta bazısına veririm fazla diyor. Çalıştığının 10 katını, 1000 katını, 2000 katını veririm. O da imtihan içerisinde. Ha, bunlar var. Fecir suresinin 15-16. Ayetine gittiğin zaman Allah-u Teala servet veririm diyor, imtihan etmek için. Serveti alırım diyor, imtihan etmek için. Ha, bu bir imtihan konusudur aynı zamanda. Hayat bir imtihan olduğu için Allah o sıralarda, o imtihanda ekonomik soruları böyle sorar. Ekonomiden soru sorarım diyor Allah-u Teala. İktisattan. İktisat okuyoruz ya. Ha. Soruyu oradan sorarım diyor. Seni oradan imtihan ederim. Beni de başka bir yerden imtihan ederim. Tabii. Beni de başka bir konuda imtihan eder. Durumuna göre insanları imtihan ederim diyor. Onu da 155. ayette Bakara suresini söylüyor. Kimini korkuyla yaparım diyor. Kimini açlıkla yaparım diyor. kiminin malını noksanlaştırmakla yaparım diyor. Kiminin manevi güçlerini, psikolojik güçlerini noksanlaştırarak yaparım diyor. Kimini ürünlerini noksanlaştırarak yaparım diyor. Yani velhasılı kelam çeşitli sorular sorarım diyor Allah-u Teala adamına göre. Beni ekonomiden imtihan etmedi Allah. Benim bir maaş olan bir adam. Ekonomiden imtihan edilecek adam. Ha beni de bana lütfettiği bilgiyle sınar beni. Bakalım Bayraktar Hoca gurur yapmıyor mu yapmıyor. Bittin işte. Ben büyük adamım dedim mi gittin işte. İmtihan kaydı, ayağın kaydı. İmtihan gitti zayıf. Çeşitli imtihanlar mı? Şimdi burada buyuruyor ki Allah-u Teala. Bakın komünist felsefeyi bu kıskançlık üzerine kurmuşlardır. Anlıyor musunuz? Yani başkasının servetine gözünü uzatmayacaksın diyor Peygamberimiz Allah. Dolayısıyla Müslümanlara söylüyor. Yani Müslümanı terbiye ediyor. Bir Müslüman şahsiyeti yetiştiriyor Allah. Bu Müslüman şahsiyet başka birinin servetini kıskanmaz. Başka birinin kabiliyetini, yeteneğini, üstünlüğünü kıskanmaz. Başka birinin biyolojik manada güzelliğini veya gücünü kıskanmaz. Şimdi bunu kadınlar arasında bu kıskançlık fazladır güzellik bakımından. Bunların okullarda ve aile terbiyesi içerisinde anlatılması gerekiyor. Evet, demek ki Allah-u Teala buyuruyor. O zaman ben ya Rabbi bir soru soralım. Niye bu insanları böyle kabiliyet, yetenek bakımından, ekonomi bakımından birbirinden üstün kıldı? Bu soruyu soruyorlar. Bu sorunun cevabı Zuhruf suresi 32. ayettedir. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Nahnu kasamna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. وَرَفَعْنَا بَعْلَهُمْ فَوْقَ بَعْلٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْلُهُمْ بَعْلًا سُخْرِيًا. İşte burası. Ha burası işi bitiriyor. لِيَتَّخِذَ بَعْلُهُمْ بَعْلًا سُخْرِيًا kısmı işi bitiriyor. Diyor ki Allah'a soruyor. Rabbinin nimetini onlar mı taksim ediyor? Rabbinin ihsanını, lütfunu onlar mı taksim ediyor? Yani birilerinin zengin olmasını, birilerinin kabiliyetli olmasını kıskanıyor. Peygamberimize efendim peygamberliğin verilmesini kıskanıyorlar. Anlıyor musun? Nahnu kasamna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında onların maişetini taksim eden benim. Onların geçimini taksim eden benim. Onlar mı taksim ediyorlar ben mi? Niye benim taksimimden alınıyorlar da kıskanıyorlar birbirlerini? Ne demek? Taksimatı yapan benim. وَرَفَعْنَا بَعْلَهُمْ فَوْقَ بَعْلٍ دَرَجَاتٍ. Derece bakımından insanları birbirinden üstün kıldım diyor. Bak şimdi. Aynen buradaki gibi. Derece bakımından üstün kıldım. Biz de sorumuzu sorduk. Ya Rabbi niye? Hemen cevabını verin. لِيَتَّخِذَ بَعْلُهُمْ بَعْلًا سُخْرِيًّا. Birbirlerini istihdam etmeleri için bunu yapıyor. لِيَتَّخِذَ سُخْرِيًّا kelimesi istihdam etmek. Birini bir işte kullanmak anlamına geliyor. İstihdam kelimesini bilirsiniz, ekonomi okuyanlarınız vardır. Efendim, bu kelime aslında biraz Osmanlıca'ya kaçan eski bir dil. Ama bir işte kullanmak anlamına gelir. Ya Rabbi, niye yani böyle bir işte kullandırıyorsun bizi yani? Herkesi trilyoner yap. Herkesi üstün zekalı yap ya Rabbi. Birilerinin aptal seviyesine, birilerinin orta seviyede, birilerinin dahi seviyesine. Niye aptal? İşte bu. Her herkesin trilyoner olduğu bir yerde ekonomi durur, üretim durur, dünya hayatı durur. Anlıyor musun? Kimse kimseyi çalıştıramaz. Kimse emeğiyle çalışmaz. Dünya hayatı durur, durur. Onun için birisi sermayesiyle, birisi emeğiyle çalışacak. Ki dünya üretimi yürüsün. Ayete bak, ayete. 1400 sene evvel bunu söylüyor. Dünya hayatının yürümesi için birileri sermayesiyle, birileri emeğiyle çalışması lazım ki üretim gitsin. Ha, biri birilerinden üstün kıldım ki birileri üstün zekalı olacak, dünyayı onlar zenginleştirecek, medeniyeti onlar geliştirecek. Üstün zekalı insanların yapacağı eserlerle, buluşlarla, icatlarla dünya hayatı zenginleşecek, medeniyet ileriye gidecek. Onların altındaki normal insanlar da normal işleri yapacak. Aptallar da aşağı seviyedeki işleri yapacaklar. Yani bugün modern psikolojinin kabul ettiği rakamları vereyim size. %11 bir toplumun %11'i üstün zekalı, %69'u normal zekalı, %20'si de normalin altında zekadadır. Anlıyor musunuz? Ama dünya hayatı ancak böyle yürür diyor Allah-u Teala. Başka türlü mümkün değil. O zaman size düşen şey, üstünlükleri kıskanmayacaksınız. Üstünlükleri ihtirasla istemeyeceksiniz. O senin gücün değil. O benim yaptığım iştir. Benim işimi neye sen şey yapıyorsun? Anlıyor musunuz? Bakın muhteşem bir ders vermişim size. Ya Rabbi, sen böyle birilerine verdin ekonomiyi, efendim üstünlük efendim ekonomide. Ama bir tarafta ağlıyor insanlar. Öyle olacak şimdi bu. Onun cevabını da Nahl suresinde veriyor. Onun cevapları var. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de istediğini bulursun arkadaş. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsan bulamaz. Sonra dersin ki Kur'an'da olmayan var, bilmem ne var, bilmem ne var. Kur'an'a iftira eder. Orada diyor ki Allah-u Teala, وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْلَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْكِ فَمَنْ لَذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْكِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Muhteşem. Diyor ki Allah-u Teala, ekonomi konusunda sizi birbirinin üstün kılan benim. Ama diyor, üstün olanlar, zengin olanlar, çalıştırdıkları adamlara haklarını vermiyor ki eşitlik olsun. Vay, vay, vay. Şu ayeti Karl Marx okusaydı 24 ayar Müslüman olur. İşte bu Kur'an, bu kitap, bu. Bize bunlar anlatma. Biz Kur'an sadece abdest dediler. O kadar. Farkı ben vereceğim. Eşitliği siz sağlayacaksınız diyor Allah. Bu nasıl olacak? Ha, böyle şöyle. Bir iş yürüten insan bütün sermayesini dağıtacak değil. Fakat işçinin hakkı geçimini yapabilecek tarzda düzenlemesi lazım. Ki geçimde eşitlik olsun. Geçim standardında eşitlik, ekonomide farklılık. Anlaşıldı mı? Diyor ki Allah, çalıştıranlar, işverenler, çalıştırdıkları insanlara haklarını vermiyorlar ki eşitlik olsun. Düşünebiliyor musunuz şimdi şu ayeti? Karl Marx'ın felsefesinin temeline dinamiti koyuyor. Anladın mı? Karl Marx'ın felsefesini bildiğim için, okuduğum için burada ne, nereye gidiyor bu ayet, nerelere götürüyor işi, bunu anlıyorum. Şimdi ha burada bak, bir ayetin üçte birini bitiremedik, ay yarım saat. Ne yarım saat? Oldu 40 dakikadan fazla. Yani öyle bir şey söylüyor ki Allah-u Teala, onun arkadaşlarını öyle yerlere serpiştirmiş ki Kur'an'da. O onları bileceksin, alacaksın, hatırlayacaksın burayı okurken. Onları şuraya getireceksin. Olay şu. Arkadaşlar, bir Müslüman şahsiyeti burada yetiştirirken Allah, Müslüman bir Müslümanın üstünlüğünü kıskanmaz. Ona gözünü uzatmaz. Haset etmez. Kendisi çalışmasına bakar. Ama ne yapması gerekir? Ha burada ayetin devamına göre mana verirsek buraya, o da şu. Hiçbir zaman bir kadın bir erkeği kıskanamaz. O erkeğin güç bakımından üstünlüğünü veya yaptığı işler bakımından farklılığını kıskanamazsın diyor. Kadınlara bunu söylüyor. Ama bu taraftan erkeklere de diyor ki, siz de kadınlara verdiği Kur'an'daki makamı kıskanamazsınız. O kadın ki anne olduğu zamanda hem seni doğurmuştur, sana kan vermiştir, can vermiştir. Bütün dünyayı bakan odur. O zaman onu Everest tepesine çıkarıyorum manen. Herkes ona hizmet edecektir, o kadına. O kadına aynı zamanda peygamber de hizmet edecektir, onun anasıdır. Ha onu da sen kıskanacaksın. Şükürler. Çünkü onu çalışarak elde etti. Sancı çekti. Doğurdu. Doğurdun mu sen? Sancı çektin mi sen? O emekle elde etti orayı. O emekle. Onun emeğiyle kazandığı makamı sen kıskanamazsın. Ki öyle bir makam ki peygamber bile onun ayağını yıkamak mecburiyetinde. Hazreti Yahya'yı anlatırken Yüce Allah Meryem suresinin 2. sayfasında meziyet diye Hazreti Yahya'yı anlatıyor şimdi. Meziyetleri nedir bunun özellikleri? Ve berran bi valideyi, annesine babasına karşı çok iyi davranırdı. Peygamberin meziyeti oluyor. Mahmut sen bununla kazanmışsın sen. Bu makamı kazanmışsın sen de. Efendim. Biz burada yalanız. Şimdi ha sen de o makamı kıskanamazsın. Yani ben baba olarak, bir erkek olarak benim hanımımın kazandığı makamı kıskanamam. Böyle bir yetki yok. Allah vermiş abi makamı. Evet. Öyle bir makam orası. Annenin makamı. Dolayısıyla kadınlara bir taraftan üstünlük vermiştir Allah. Bir taraftan erkeklere üstünlük vermiştir. Kimse kimsenin üstünlüğünü kıskanmıyor. Haset etmeyin. Onun için ayetin devamında şu cümleyi koymuş Allah. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَسَبُمْ erkeklerin kazandığından onların bir nasibi vardır. Kadınların kazandığından da bir nasibi vardır. Niye böyle birbirinizi kıskanasınız? Neden? Anlıyor musunuz? Dolayısıyla peki kıskanmayacağız da bu içerideki duyguyu nasıl halledeceğiz? Çünkü toplumsal hayat yaşadığımız zaman bizim psikolojik içimizdeki şeyleri dışarıya vuruyor. Sosyal hayat içimizdeki kıskançlık duygusunu, haset duygusunu ortaya çıkarıyor. Sosyal hayat olmasa bunu kimse kimseyi kıskanmaz. Dağ başına tek başına olan bir adam kimi kısar adam? Demek ki sosyal hayat yapıyormuş. Anlıyor musun? O zaman çare şu. Senin o duygularını telkin için kimden isteyeceğini bileceksin. O malı olandan değil. Ves'elullâhe min fadl. Allah'ın lütfundan isteyeceksin. Benden. Sen benden istemeye bak. Sen ne karışıyorsun ötekine berikine? Anlaşıldı mı? İnne Allah'a kâne bi külli şeyin alim. Ben her şeyi biliyorum. Senin içinden geçenleri de, o dalgaları da, o fırtınaları da, o kıskançlık, o haset dalgalarını da ben biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bilgiye dayandırdığı şey kendisinin bu işleri hepsini bildiğini anlar. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar nasıl bir ayet koydu burada ve biz bu ayeti nasıl açıkladık. Yalnız burada bir devrim daha yapıyor Kur'an-ı Kerim. Kadının kazancından bahsediyor. Tabii kadının kazancının en büyüğü çocuk yetiştirmesidir. Yani bir çocuğu doğurması ve onu yetiştirmesi bu dünyanın en büyük sermayesidir. Ve dünyanın en büyük mesleğidir. Ben doçenttim. Ben doçent iken hanımı tanıştırıyor profesörle. Bu dedim profesördür benim hanım dedim. Ben dedim daha doçentim dedim. Yapma ya dedi hoca. Nerede dedi profesörlük yapıyor? Dedim birinci çocuğu doğurdu yetiştirdi master dedi. İkinci çocuğu doğurdu yetiştirdi doktora dedi. Üçüncü çocuğu doğurdu yetiştirdi doçentlik dedi. Dördüncü çocuğu doğurdu yetiştirdi profesörlük tezi dedim. İnsanı yetiştirmekten daha büyük meslek olabilir mi? Deyince öldü gülmekten hocam. Anlaşıldı mı? Ha! Şimdi benim eserlerimin hangisini benim bir çocuğuma denk yapabilirsin? De bana! De! Belki de hayatında en çok çalışanlardan biriyim ben. Ve 16 bin sayfa yazmışım. Hanımın yaptığını yapabilir misin? Alakası yok. Onu koşuyor. Ha o onun da bir kazancı var işte o Everest tepesine koyuyor ya anneyi Allah. Ha o oraya öyle çıktı. Basamaklar öyle çıktı oraya. Onun da kazancı o. Ha bu sadece o kazançtan bahsetmiyor. Yani. Ekonomik kazanç. İş hayatından bahsediyor. Yani kazanabilir. Kadın da kazanabilir. Kadın da iş hayatına atılabilir. O da kazanabilir. Onun da bir payı vardır orada. Demek istiyor. Anlaşıldı mı? وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Ebeveynin ve akrabaların bıraktığı mirasa varis olan erkek ve kadını varis kılmıştır. Her ebeveynin ve akrabanın geriye bıraktığı mirasa mevalilerini varis kılmıştır. Mevali kelimesi veliden gelir. Aslında kök kelime odur. Veli dost manasına gelir. Mevali kalıbına aktardığımız zaman akraba manasına gelir. Mevali kelimesinin başka bir anlamı kölelikten azad olmuş, kölelikten özgürlüğünü kazanmış adama mevali denir. Bu kelimeler Kur'an'da ayrı ayrı ayetlerde yer alıyor. Mesela bunu ilk defa Zekeriya peygamber kullanıyor. Meryem suresinin 5. ayetinde وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِرَائِ Ya Rabbi benden sonra bu akrabalarımı bunları bırakmaktan korkuyorum. Yani benden sonra benim kültürümü, benim efendim getirdiğim bu dini ayakta tutabilecek şahsiyette değil bunlar. Köle ruhlu adamlar bunlar. Ya Rabbi bana sağlam bir evlat ver dedi. yalvardı. Allah da verdi ona Yahya peygamberi. Biliyor musun? Yani güvenemiyor akrabalarına, etrafındaki insanlara, şahsiyetleri küçük. Yani bu kültürü yürütemezler. Bundan dolayı Allah-u Teala orada mevali kelimesi iki manaya geliyor. Akrım, yakınlarım. Aynı zamanda köle ruhlu yakınların manasına gelir o ayette. Burada da erkek ve kadın yakın akraba manasına geliyor. Böylece Allah-u Teala ne yaptı? Dünya hukukuna miras hukukunu tanıştırdı. Gerçi ondan evvel de miras hukuku var Kur'an-ı Kerim'den önce de. Ancak Kur'an-ı Kerim bunu bizatihi anayasaya koydu. Ummul kitaptır ya bu. Ummul kitap. Ne demek? Ana. Kitap, yasa demek. Ummul kitap, anayasa demek. Allah'ın, dinin anayasası bu. Dinin anayasası budur. Dolayısıyla bunu kitaba koydu. Efendim. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبًا وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ yeminlerinizle akdettiğiniz, bağladığınız kimselere de nasiplerini veriniz. Paylarını veriniz. Ne demek bu? Akt. Akt. Akıt, akıt yani. Akıt bağlamak. Nikah akti. Eyman hüküm sağ el manasına gelir. Yemin. Akit yaparken, anlaşma yaparken sağ elle yaptığımız için bu manaya geliyor. Veya burada şimdi bu çağda buna mana vereceğimiz imza attığınız, sağ elinle imza attığınız, anlaşma yaptığınız manasına gelir. Tabii ki yazılı hukukun olmadığı dönemlerde insanlar akt ederek, söz vererek bu işleri yapıyorlardı o zamanlarda. Tabii kağıt icat oldu ve kalem yazı yazmaya başlayınca artık harf yazıya dökülmeye başladı. Onun için Bakara suresinin sondan ikinci sayfasının ilk kısmı يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُهُ. İşte bu yazılı hukuka geçişin devrimidir bu. Ey iman edenler, borçlandığınız zamanda mutlaka borcu yazınız. Bir zamana kadar borçlandığınız zaman borcu yazınız diye Allah'ın emridir. Allah'ın farzıdır. Yani borçlar hukukunu yazıya döküyor. Borçlar hukukuna yazıyı getiriyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Şartlarını 1,5 sayfa tartışıyor. Allah-u Teala nasıl olacak, şahitler nasıl olacak, nasıl olması lazım, yolcu iseniz de filan, orada kağıt mağıt yoksa da, bütün bunları da tanır. Anlıyor musun? Çünkü Kur'an-ı Kerim son din. Demek ki eymanüküm, yani sağ elinizde çaktığınız imzayı veya tutuşturup da akdettiğiniz, nikahını duyduğunuz insanlara da nasiplerini veriniz. Yani efendim İnnallâhe kâne alâ külli şeyin şehida. Çok ilginç bir şey kullanıyor. Yukarıda ilmi, her şeyi bildiğini söyledi. Burada Allah her şeye şahit olduğunu söyledi. Yani ben o yaptığınız akitte ben oradayım. O mirasta nasıl dağıtıldığınızda ben şahidim. Zannetmeyiniz ki benden bunu kaçırabilirsiniz. Mümkün değil. Ben her şeye şahidim diyor. Şimdi Allah'ın her şeye şahit olduğunu düşünen bir insanın miras hukukunda veya akit yaptığı zamandaki anlaşmadaki o anlaşmayı yerine getirmede halellik yapabilir mi? Yanlış yapabilir mi? Çünkü bu iyi meselesidir. Rabbim bana şahittir. Aman Allah. Bunu düşünen bir adam, bu imana sahip olan bir adam mümkün değil. Hile yapması mümkün değil. Oho. Bizim köylerimizde mirası taksim edeysin. Mirası taksim edeysin. Öte taraftan bakıyorsun, sınır böyle geliyor, geliyor, geliyor. Her sene 50 santim içeri kayıyor. Ulan bir de bakıyorsun senin arazin kalmadı orada. Ulan nereye gitti bu araz? Ulan bu arazi de o kadar iyiydi. Kardeş kardeşe ha. Yani ne telefonlar geliyor bana biliyor musun? Geçen söyledim bunu size bilmiyorum. Adapazarı'nda A derler ona. A. Adam A. Adam A ama abisi malını aldı ondan. Ona ağlı gidemeyin. Hocam diyor. Ya olduk 80 yaşında. Çocuklara kavga bırakmayalım. Diyorum abiyle. O da benden büyük. 80 küsur yaşında. Adam kardeşinin malına oturmuş kardeş. Çıkma mı? Şimdi bunları bana anlatıyorlar da bunları nasıl çözeceğiz hocam diyor bana yani. Bize bir dert derman olun filan diyor yani çare arıyor. Onun için bana anlatmak mecburiyetinde kalıyor ya. Yani. Şimdi Müslümanlık uğramamış. Yok canım ne olur. Burada Allah diyor ki ben her şeye şahidim. Yok canım diyor. Sen nereden bileceksin onu? Ben fındıklığı aldım oturdum aşağı. Sen ne şahitsin? Olsa ne olur olmasa ne olur. Böyle bir iman var adamda. Hacca gitmiş. Ben kaç defa. Kardeşin arazisine oturmuş kardeş. Gel vur beni diyor çıkar beni buradan. Başka türlü mümkün değil. Yani böyle neler? Yani bir örnek olarak verdim size. Şimdi Allah'ın şahit olduğunu inansa bu adam böyle yapabilir mi kardeşine? Yani buradan sorgulanacağını, böyle bir kaliteli bir imanı olsa, bu iman için buraya bunu koymuş Allah. Diyor ki, bak bütün bu mal meselesi olduğu zaman, mal var ya mal, para. Bu insanı delirtir, Tanrı çünkü. Bazı insanlar bunu Tanrı kabul eder. Tanrısını dokunmayacak. Benim. Bu da benim. Hepsi benim. Ben Tanrım. Ne dokunma. Onun için miras meselelerinden, şunundan, bunundan, antlaşmalardan, akitlerden, yapılacak olan şeylerden, karıyla evleniyor efendim. Allı pullu efendim. Senelerce, aylarca, günlerce karının kızın peşine dolaştı, evlendi onunla. Efendim bir de bakarsın, biraz sonra bozuldular, karının hakkını vermez. Anlıyor musun? Bu Müslümanın işi değil. Bu Müslüman şahsiyetini anlatıyor burada. Ben böyle bir dünya istiyorum diyor Allah. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Er-ricalu kavvamuna alennisai. Çok önemli konulardan birini gündeme getiriyor. Erkekler kadınlar üzerine koruyucudur. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Neyle? Allah'ın biriyle onlardan bazısının bazı üstün kılması nedeniyle. Yani erkeğin güç bakımından üstün olması nedeniyle kadınlar üzerine koruyucudur. Ve bima enfaku min envalihim, mallarını harcama bakımından da üstün olması nedeniyle ekonomi gücü, ekonomiyi daha çok kazanan efendim erkek olduğu için o nedenle ailenin ekonomik yapısını o düzenlediği için bir koruyuculuk, bir üstünlük vasfı vardır. Bunları konuşacağız. Yani bunları anlatacağım. Bunları detaylı bir şekilde kafanızda bir takım sorular takılacak. O soruları önümüzdeki hafta inşallah anlatacağız. Fessalihatu erdemli kadınlar, yani iyi kadınlar, salih iyi kadınlar, kanitatun itaatkar kadınlar, hafızatun koruyucu kadınlar, lil gaybi gaybdeyken, kocası yokken koruyucu olan kadınlar, bima hafızallahu, Allah'ın muhafaza ettiğini muhafaza eden kadınlar. Yani Allah'ın korunmasını istediği namusun, iffetini koruyan kadınlar. Bunları konuşacağız. Vellati ve öyle kadınlar ki tehafune, biliyorsunuz, korkuyorsunuz kelimesi burada geçiyor ama aslında bu kelimenin buradaki anlamı korkmak değil, bilmek, zannetmek manasına gelir bu kelime. Tabii bunu şimdi dinleyen Ramazan da şaşırdı, böyle nasıl oluyor bu iş? Çünkü bu kelimenin asıl anlamı korkmaktır. Yani bu böyle meşhurdur. Evet, budur yani bu kelimenin, ama bazı yerlerde işte mesela burada efendim bilmek, efendim zannetmek manası da var. Tehafûne nuşûzehunne. Nuşûzehunne kelimesi serkeşlik yapmak. Yani hafif meşreflik yapmak, bir kadının serkeşlik yapması, yani düzensiz davranması manasına, onu biliyorsanız, böyle zannediyorsanız efendim, fe'izûhunne, o kadınlara öğüt verin. Vehcuruhunne fil melaci'i, onları yataklarında yalnız bırakın. Yani siz yataktan ayrılın. Eğer öğüt fayda vermiyorsa o zaman siz yataktan ayrılın. Vedribuhunne, işte bütün burada bu kelimede kopuyor efendim, kadınları dövün manası veriyorlar. Orada böyle değil. Siz yataktan ayrıldınız, çare olmadı. Bu sefer onu yataktan ayrı. Onu uzaklaştırın. Vurmak değil. Çünkü darabe kelimesinin manasını, çok çeşitli manaları var. Onu konuşacağız. Manayı böyle vereceksiniz. Onu uzaklaştırın. Siz uzaklaştınız, olmadı. Bu sefer siz onu uzaklaştırın. Efendim, feyne danekül, eğer bu metotlar sonunda eğer size itaat ederlerse, fela tebu aleyhinne sebila, onlara başka bir zorluk çıkarmayın. Başka bir yol aramayın. Onlara fikse dokunmayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا, Allah yücedir ve en büyük olandır dedi, bitirdi, ezan da başladı. Şimdi tabi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 satırlık bir ayet, uzun bir ayet ve tabi bu aile ilişkileri konusunu ele alıyor. Bu aile ilişkileri konusunu tabi biraz teferruatla anlatacağımız için inşallah bir daha hafta beraber oluruz. O zaman bu ayetin böyle parça parça, kelime kelime manasını sizlere açıklamasını yaparım. Şimdi efendim ne anlattık bugün burada? Burada Allah-u Teala dedi ki, sizin içten getirdiğiniz kabiliyet ve yeteneklerden dolayı verdiğim üstünlük verdiklerimi veya doğduktan sonra çalışarak kazandıklarınızdan elde ettiğiniz üstünlükleri sakın ha ihtirasla istemeyin. Yani kıskançlık yapmayın, haset etmeyin dedi. Erkeklerin kazandıklarından kendilerine bir pay, kadınların da kazandıklarından kendilerine bir pay. Ama bu payları niye kıskanıyorsunuz? Kadınların erkekleri, erkeklerin kadınları kıskanması doğru değildir demek istiyor Allah-u Teala. O zaman siz rızkı Allah'tan isteyeceksiniz. Başkasının malına gözünü dikmenin anlamı. Onu da ayetini okumuştum. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ okumuştum. Allah her şeyi bilmektedir dedi. Ardından ebeveynin ve akrabaların geriye bıraktığı mirastan dolayı hem kadına hem erkeğe varislik hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Ve siz anlaşma yaptığınız, akdettiğiniz, imzayı çaktığınız, elinizi efendim tokalaştığınız, akdettiğiniz bir şeyi mutlaka onu yerine getiriniz diyor Allah-u Teala. Çünkü ben bu konuların hepsine şahidim. Her şeyi görüyorum. Şahit olduğumu bilerek bu işi yapacaksınız diyor Allah-u Teala. Ve ardından da bu uzun ayeti manasını verdik, geçtik. Bir daha tekrar inşallah 34. ayetten başlayarak devam edeceğiz. Allah-u Teala efendim Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.